بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس جينا يابو اندر دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو ليورو تدوندو ماوندو قدوني سوماي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس التاسع في حكم الصيام. جندي جينا يا بيرندين كفي بانجينغول حكماجي ما نامودو نينيالي يا الله تبارك وتعالى wadiri kado korka maana mudum nyenyale e sababe ko wadi hakanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri ngoldo horugol kono lundo ko hunde ne tawata yimbe buyi be faltaake dum do be anda wobbe go iblisu alayhi la'na nusuwun sinibe famini be wonde kado korka Allah subhanahu wa ta'ala ko warrika ko bittinangol tagore nden e faadinangol tagore nden tayno alhali on wana no woniri ko wadi kambe sheikh rahimahullah be jantani en shikamuji mana mudum shikmaji di tawata ko wondi ni sabuha Allah tabaaraka wa ta'ala o yamiri kado korka بماك الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام إله رحيم كثير الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام بقدرته تحب الرياح ويسير الغمام وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام تتعاقب الليالي والأيام أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام وأشكره شكرا من طلب المزيد ورام وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وعقام وعلى علي البحر الخضم والأسد الدرغام وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام وسلم تسليما بما كي وندي يتوري نن دي دين دانغال ميرن دي تبتني الله عز وجل كان كو توبي تيدو ليدو جمعجي كان يوم ميدو نيالور ماجي كان كو وندو يفيرلي تودي ليدو لبي كان يوم ميدو دوبي كان كو الله تبارك وتعالى جيدو دين دانغال بيجي دي فومجي labudo immorde e kala ko innete ayibe e kala ko innete duitare Assalam mo tawata ko hisudo kadi immorde e kala ko innete ayibe hisudo e kala ko innete do itare hisinowo kadi kala ko hisata ko kanko woni on mo tawata ko hertordo mangurangal kanyum e hedda gongol kanyum e duma gongol tawa mayata kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o do labbintinido o labbini hore makko e duitareji din e nandugol e tagore den de dendangal mayre kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala on mo tawata ko o rentudo kanko woni kander dadi ko o rentudo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko wirni kander iye kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wondo e nanude ko tippi kon e hitoji din wondo e nanude ko newi kon e kon gududi kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala woni rewetedo e gonga on hertido yurmende wonande gomnimbe ben kala khara uudo ne mingol jeyabe makko ben e tagore makko de jomirado mo tawata ko o hattando wawudo wadde kala hunde tiidudo nangal sattudo lette sattudo yottagol o ebbidido fiya kuji di dendangal majji o dogini ridi kanko Allahu e hore ko buri labede ko buri fotude e yubba e jubbode o shar'ini kadi shariyaji din o nyenyi di kanko Allahu o labbini di kadi ko buri labede e nyenyugol ko e hattande makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko dido keneli woni e wifude ko e hattande makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko deedo duule woni e dogude ko e nyenyal makko e yurmende makko kanko subhanahu wa ta'ala tata'aqabul layali wal ayyamu woni ko dido jemmaaji kanyum may dido nyalormaaji woni e lutondirde bemaki ahmaduhu mido yettamo kanko Allahu ala jalilis sifati e dido sifaji makko teddudi mawdi wa jamilil in'ami e dido nemaji makko e ne mana e ndedo neminande makko de tawata ko labande wa ashkuruhu mido jarnamo shukra jarnande man talabal mazida wa rama jarnande on mo tawata ko dabbudo beydari e nemaji din o faandi dum be maki mido seedi mido seedade kadi wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewal fuddi maggal sina Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko tun kanko Allahu on mo tawata ha ille den kanyum e miijoji din e fondoji din wawata hubindade mo goddo miijota ko do ha o wawa hubindade no Allahu tabaaraka wa ta'ala way kamijo makko mido seedo wonde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko jiyaabe makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko be nelaabe makko kambe buri wojjude e tagore nden fu mayre yo Allah subhanahu wa ta'ala be duman tore nden e dow mabbe kambe e wondiddo mabbe on Abubakar kambe tawata ko kambe attinaatude e kaado diina islamu kabe do worbe be tata ko hellifaabe ben e do Umar ibn al-Khattab kadi bembe tawata si shaytane yi ino betun o wemaino o doga o iwa e lawongol e do Usman kadi bembe tawata ko wakkilibe be hebili bi maana heblande timmunde be wadiri dum jawdi mabbe nin be hebili dido konele di tata ko dudidi wonno di yaade e habugol fi dina Allahu tabaaraka wa ta'ala kam be darni kanyum din konele e do Ali ibn Abi Talib embe tawata ko be bahru gandal bahru mo tawata ko yaajudo luggi kambe Ali ibn Abi Talib be tawata kadi ko be marbe dole ko ngayuri ndi tawata ko mardi dole tiidundi mana mudum kambe Ali ibn Abi Talib ko marno be dole susuno be redu e do dendangal sa won e jokku be kambe nelano alayhi salatu wassalam gumdinide e do wondi be mabbe be dendangal mabbe e kala artudo no jokka goldo lawol mabbe no jokkitira be hore mo ingol harakade kanko tabaaraka wa ta'ala o duminay dem mantore don e hore mabbe wa sallama wa hisna be tasliman hisingol be maki ibadallah i'lamu rahimakumullahu anna allaha subhanahu lahul حكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بما كيكون يجيا بالله تبارك وتعالى أن ديدي الله تبارك وتعالى يرمي ما نأود يعلم إذن أن دي كرم قبل أنه بجان توري فيما كنون كونغل ملتوات يعني كلمة متوات في مؤدي أي كلمة يؤتى بها لأهمية ما يأتي بعدها كونغل ملتوات سنغل أدامك حال عرب في هلو الوند كوني أريد يسو مغل كون موني مؤيان هيت مؤيان نؤي واتو يلي ونبماكي كونو يجيا بي الله تبارك وتعالى عندي يو الله سبحانه وتعالى يرميو ونوكو دعا ونكو بي دعاني كنون بيدو بتواتا كو جل بقمدين بي الله سبحانه وتعالى بماكي عندي أن الله سبحانه وندي الله سنينو له الحكم التام أنكو الله ونكو مري نيينيال دي تواتا كو تيمو دي دي e nyenyal ngal tawata ko yotti ngal timmungal e dendangal ko o tagi kon e dendangal ko o shar'ini kon mana kala ko o tagi kanko tabaaraku wa ta'ala himo tagiri dum hikma mo wadi nyenyal ko hunnugo tagani dum kala ko o shar'ini kon kane kanko subhanahu wa ta'ala nyenyal no der tum hikma no tum kanko allahu on wadirta piji di wadugol tum o tagirali jiyabe makko ben fi sama kala o tagi o acci tirali be nina ni tawa be yamirtaake be hadataake kanko Allahu shar'ini lali kadi shariyaji makko din fiju ndaru tu bal si gooni ko tagir jiyabe makko men ko sabu hunde himmunde o hebilini be kadi e hunde nde tawata ko fiyaake motata ko mawdo tidudo kanko Allahu o banginani jiyabe makko be goldo lawol fiyungol yahaygol haka aljanna o shar'inani be dido shariyaji di tawata إيمان مقبئون نبئي دورادين كذلك دوى مقبئين كدينو تيمي رسابون بماكي على إدوى الحي إغوتال قال الله سبحانه وتعالى أشارئني سيواناكو أشارئني رنغالكو حكمة متواتكو يتيدو يونو عند أن حكمة يرمو الله تبارك وتعالى نونا نونتجي أندي ولا مجي أن حكمة يرمو الله سبحانه وتعالى majjini e mudu kono ala hay e hunde e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kadina si wanano mari hikma mutawata ko labu do pos no wodi hikma ji godi tawata din don jama onno andidi walla wobbe gono andidi no wodi goddi godi tata ko Allah subhanahu wa ta'ala tun hertori fiyake mudun kanko tun andigo fi hondu go wadani naam e make wande harae lata ki dey majjegol meden gol hikma hunde e dewal si tawi Allahu yamiri goddum e ganda ko fi hon dum wadirani non haray dum na dalil hollo wonde hikma ala ton dey bal dum don tigi ko dalil hollo wonde enen taw ko e ronkube mana hiden ronke hiden rabbin ini den sifituri ronkere e rabbin dinande e hewti tagol hikmaaji Allahu ni so na yurgo famini en ko wannon o wi wonde en okkaka e gandal siwana seeda idan haray neddo on ko yo andu kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kadina no wodi hikma ko wadi ha Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri dum masalan titawi hauri en dari joni wonadi do waqtuji Allah tabaarak wa ta'ala farli waqtuji joyi o wadi wana subaha on kan ko darde didi tunjulete den darde didi don kadi ko fenyintede wadi fana on darde nay julete e fokus udete de alan sara on wanuno wadi futru on tati wadi didi fenyintede wotere sudetende wadi geje den didi fenyintede didi sudetede kango tabaaraku wa ta'ala o shar'in e der julden der ruku u goto kono non sujudeje den darde e mana darde kala o wadani du ruku u goto kono sujudeje den kanyum o wadani darde kala sujudeje didi no ko hikma o warri kanko Allah tabaaraku wa ta'ala andi ko holdu woni hikma on edum be maaki wonde wa qad shara Allah al-ibadati wa nazzama al-mu'amalati ibtila'an wa imtihanan li'ibadihi ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهوى فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشره ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه راض بشريعته مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهوى ساخط لشريعة الله معرض عن طاعة ربه جعل هواء متبوعا لا تابعا وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا وليمحص الله الذين آمنوا فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين فما كم شيخ وند قمني الله تبارك وتعالى وشرعيني دوين كم قال الله سبحانه وتعالى يقول دوين wadiri dum do fi hondum tawi dum ko jarri bagol e dardagol jiyabe makko ben fi ha feenya banga laaba pos e kenere laabunde wonande yimbe ben na wonande mo kanko Allahu de wonno kanko no laabanim ko wonande yimbe ben e jinnaaji din kanyum may malaika ben fi ha feenya na ben e man kana on latido aabidan ko o rewowo لمولاه رويتينو مكو كانكو الله تبارك وتعالى غيدو مكو اي ها فينيا كادي اومو تاواتا كوريوو مبليدي مودون دين بماكي كلامانين اون نيدو جابودو شرياجي الله دين او جوكي كانكو اون دون نيدو ديدو يوباندي دي الله او يوبي تاوي بيرند مكو نينو هنتاني دون دي بيتاكي e wonki makko kin tigi hore mun no deejani dun don no jabi dun don no weltori konko Allahu shar'ini don be maaki on don ko o rewowo Allahu subhanahu wa ta'ala tigi rewowo joomi makko tigi weltordo sharia joomi makko on ardindo doftare Allahu subhanahu wa ta'ala den e do beleede wonki makko ki amma non kala on mo tawata o jabali ko Allahu tabaaraku wa ta'ala shar'ini kon e dewe den o jokkali juɓɓudi ndi Allah subhanahu wa ta'ala yuɓɓi ɗin ka gollode wiwgol ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi ko ni gollirte ko ni waɗirte Odo mo tawata ojo kali dundo siwana yeru ko feppondiri kon e fandunde makko ne ngerdande makko ne yeru ko tawata kon ko ko weli makon odo ko o rewowo beleede makko den mana mudum ko o neddo mo tawata ko o tikkando sharia Allahu on ko o duri do e doftagol jomi makko tabaaraka wa ta'ala ko o waddo beleede makko den jokketeede wana jokkaide tawi non ko hanani neddo si o malete ko yo eto ha beleede makko den jokka qur'ana e sunna wana yo accu kanko o jokka beleede makko den be maaki tawi ko o faandi kadi ko yo sharia Allahu o yaadu e faandunde makko den kanko wondude e rabbidugol gandal makko e fandugol hikma makko nyenyal makko ngal wa non wodi yimbe go e tawata kambe bilisan suwuzini be haayi be yi'i piji ko Allah tabaaraku wa ta'ala shar'ini kon walla goddi majji haray ko urno moddude ko wata din don di shar'ine bi mana piji di waddini go kambe iblisa so wonzini be haabe faami ga hakille mabbe ko urno moddude harano din piji do wada ka faridda piji di harmini go kadi ben tawa berde mabbe den no yaari dum annago wiugol din piji do modde ko hanuno o hara dum harmano tawi non onno neddo ko o fandudo gandal mo etaw kanko neddo on wakadhalika hikma makko on kadi nyenyal makko gal ko fandungal jomi meden tabaaraku wa ta'ala ko sifa be yimbe o inni ka qur'anare makko teddunde wonde si tawi hawri gonga on jokkuno beleede mabbe de hara dina kan nun Allahu daara woni ko welata be ko o shar'inirano jomi me wi leydi din asama uji din jeddi e leede den jeddi e kala ko woni e mudum bonaino e ben wonbe tombe fop mabbe on Allahu wi ko woni men addani be do teddungal mabbe gal kambe e teddungal mabbe gal hibe duri mana zikruhum do ko sharafuhum woni qur'anare mabbe de men addani benden teddungal ona zikruhum jamtore mabbe de woni kitabuhum mana mudun ona kadi teddungal mabbe gal ko non teddungal gal ko der qur'ana o woni ko woni Allahu wi e kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o wi be wonti non hibe duri konko men addani be don e deftere konko men addani be e jantore e teddunga be magi kambe sheikho wonde no jiya e hikmaaji makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nyenyal makko de tawde deweden fo o wadalde noone goto o sendi noone jidin fi honno fi jama on yo waawo be newanaade jabugol e weltorgol fiyo kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o laɓɓin ɓeeɗo ɓe tawata ko gomɗinɓe ɓen tawi fiyo laaɓu jogagol ngol jaɓugol ngol e weltorgol ngol e fiyo laɓɓin ɓeeɗo gomɗinɓe ɓe maaki wonde no jeya e yimɓe goo ɓe tawata no woodi dewe goo tawa ɗen ɗon hiɗe wela ɓe heɓe wakkilo ɓe tinno e majje ɓe ɓornodira e majje none goo e dewe goo tawa ɗum ɗon welataaɓe ɓe acca ɗum ɗon ɗon ɓe welsino ɓe ronka waɗde jonnon Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi e dewe ɗen dewe gode tawata ɗen ɗon ko ɓandu ndun tungollata ɗe sifa julde wonnon julde nden haton jina innugol wonde hiɗa mari kalsisi juula haton jina innugol wonde ko si tawi hawri hiɗa mari doole moƴƴe ɗa wawi dartade si juula ɗon tanke wonki maɗa kinno kaɓɓe ɓandu maɗa haqqille maɗa ɗen ɗe bonaali a juulay ɗum ɗo ko golle ɓandu o waɗi kanko Allahu e nder dewe ɗen kadi dewe ɗe tawata ɗen ɗon ko jawdi ndi on tigi yiɗi ndin tigi woni ko ittata o jonna miskinaaɓe sifa zakka on ɗum ɗon ko dewal jawdiyankowal na fiɗa mari doole ittirta zakka ko wona non o waɗi kadi none go e dewe ɗen ko tawata ko ɓandu ɗum e jawdi ndin fo woni ko gollata ɗum ɗon ɓandu ndun si ala jawdi ndin tun gollata jawdi ndin tun sino woodi ɓandu ndun tun ɓandu ndun ala jawdi ndin tun wata gollude sifa hajju on kañum may jihaadi fi sabilillah ko wona non o waɗi kanko Allah tabaaraku wa ta'ala e dewe ɗen kadi konko tawata koko yowodiri e jogitagol wonki muɗum kin e piiji ɗi on tigi yiɗi welayɗi mo moƴƴa ɗum woni hon ɗum korka kan wannon ɗum ɗo e hino alhaali o ko jogagol hoore muɗum e piiji ɗi tata ko welayɗi on tigi moƴƴa ɓe maaki si tawi noon hawri jiyaɗon o daranike ɗeɗo dewe e noneji majje fof o timminiriɗi mbaadi no Allah tabaaraku wa ta'ala ɗaɓɓiri mo non hara o tikkanaali kañum o tikkaali fus o monaaki o ɓittaaki tawa o welsindaaki o wakkilike ɗum o tinnike o tampi o golli moƴƴa o jonni jawdi moƴƴa e ko o yiɗi kon e maaki o jogitike hoore makko wonki makko kin e konko welataki tata ko piiji harmuɗi tawi ko warri ɗum ko ɗoftagol joomi makko e jogitagol yamirore joomi makko e weltorgol sariya joomi makko on latantomo ɗumɗo ko dalil molanaɗo e dow timmugol jiyal makko ngal o tabinti jiyal makko ngal wonande Allah subhanahu wa ta'ala jiyankaku makko ngum kañum ma e timmugol e ñentingol makko ngol e yiɗugol makko ngol joomi makko tabaraka wa ta'ala e mawningol mo kanko wallahu ɓe maake e hoore ɗum ɗon ha ɓonɗini tabiti jiyal ngal wonande mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala jeyɗo tagore nden nde dendangal mayre ɓe maki idha tabayyana dhalika fa inna lissiyami hikaman kathiratan istawjabtu an yakuna faridatan min fara'id al-islam wa ruknan min arkani ɓe maki istawjabat afwan an yakuna faridatan min fara'id al-islam wa ruknan min arkanihi ɓe maki si tawi ɗum ɗo feeñi ha laaɓani neɗɗo o andi jakayo kala ko Allahu o layamiri e dewal e kala ko o yuɓɓi e juɓɓudi kanko Allahu ko hikma o warri ɗum ɓe maki ande wonde korka kan no mari hikmaji molanaɗi ko addi ha ɗum farla ɗinɗon hikmaji ko ɗin woni ko waɗi ha korka kan woni faridda jeyaɗo e fariddaji islam woni tugalal jeyagal e tugal islam فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده من ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبته ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهوته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام wa a'zamiha be maki wonde no jeya e hikmaji din ka korka tawde Allahu tabaaraka wa ta'ala wadi nun dewal wonande mo kanko Allahu ngal jiyaano makko on battortamo sabo on dum warra dum hondu tertagol piji di o yidi welayde mo morde nyamete e njaram kanyum ma e sonnaajo kanko neddo on feñirano sabo dum do honnum gongugol gomɗinal makko ngal e timmugol jiyankaku makko ngol wonande Allah tabaraka wa ta'ala e tiiɗugol giggol makko ngol wonande mo kanko Allahu e tanƴinare ko woni konka makko ɓe maki wonde oɗo non neɗɗo o tertotaako ko welatamo kon siwana sabanede makkon ko tawata ko ɓurɗum mawnude e di konko o tertiɗo ɓe maki nde anduno oɗo neɗɗo gomɗinɗo wonde joomi makko tabaraka wa ta'ala welaye muɗum onno e kaɗo korka kanko oɗo neɗɗo welaye joomi makko onno e kaɗo korka no woniri ɗon tertagol beleduru makko ndu tawata ko poɗendu mo jindendu ndun e hoore ko o yiɗi kon kanko neɗɗo on o ardini hande kadi welaye joomi makko on tabaraka wa ta'ala e dow beleɗe makko ɗen kanko neɗɗo on o terti ko ɓuri mawnude e konko o yiɗi kanko neɗɗo on sabanede ma dakamme muɗum on e fowtare muɗum nde wonande wonki makko ki e fi tertagol ɗum ɗon wonande mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala Amaki kwa sabu luwadi sitawi kwa uudi e gomdi mbeben, sitawi hauri pe piyama. Walla be sokama fiyo be taju nyalla sumaye, haranganto ala be jabata. Shawuse minze maki wande lundu, kujiyadu ye kuburi maunu de oro hikma, kujiyadu ye kuburi maunu de hikmaji, kuburi yota de hikmaji ni. Efarle gondudu lewu. Wa min hikami siyami annahu sababu litakwa. Kama kala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fassaimu ma'murun bifi'li ta'ati wajtinabil ma'asi. Kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man lam yada'a qawla dhuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Rawahu al-Bukhari. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لما سابه أو شاتمه إني امرؤ صائم تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقالة بالسب والشتم بما كان بشيخ نجيه حكمة قدها الله سبحانه وتعالى فرلك دو كورك كوكويت هلوغ المكانك الله ونويري نوون دكو فرلك دو كورك دومين كفيين هلو مكانك الله سبحانه وتعالى no anda wonde o do neddo horudu ko yamiraado tottugal dido edo doftareji dido doftareji ko yamiraado woditagol dido hadoje ano nelano alayhi salatu wassalamu be makirino wonde kalamani neddo mo tawata o accali kongol harmugol ano sheikh semin be makki makuma be go wonde azur ko yani qawl azur ko qawlu alharami mana kala o motertaaki wolugol ko harmi gila e fenugol e nyowugol e ko nande sifadin peji e gollitirgol golle harmude kanyum ma e gollugol golle majjere be maake wonde on don neddo yo andu Allah tabaaraku wa ta'ala ala haaju sabu ko acci ko nyaamete makko ngi njaram makko da wara ibaabu ash-shafi'i ro ibaakiri ro wonde si innama do Allahumma ra haaju e golle makko de yaani mana mudu onangi tiroitaki nyalande dalgal inne kari horano kodo non baraji ko won ton ko woni Allah subhanahu wa ta'ala jonnatamu sina raw yurmam o be maki wonde sitawino hawri o do neddo horudo mo bornondire kado korka tuma kala e de o anditi be mana ko webiti yeso makko lundande o anditaki sa wonde ko o horudo on saati o hadito sabu do wadi sinelano alayhi salatu wassalam be yamiri kala ne do yennado goddo go yenni ma tayda hoori ko ya innumo wonne an ko horudo ka bangintina ngol mo findintina mo wonne no yamira ne do on simo hoori ko yo jogito hore makko e kala ko wiyete ko harmi ko andintina be maaki e andintinande wonande wonkiki wonki makko kin kanko o do neddo e annintingol wonki makko kin wonde pellet ko o bornondirdo e kaado korka o hadito e yotta gongol ka yennugol ka o yennaado e ka hoynugol ka o hoynaado no ko hunde ne tata ko hunde hanunde be maki wa min hikami siyami anna al qalba yatakhalla lil fikri wa dhikri li anna tanawul ash shahawati yastawjibu al ghaflata وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب فقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي ما ملأ ابن آدم وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه إنو جيها إكانيو hikmaji ko Allah tabaaraku wa ta'ala shar'iniri kon kaado korka tawde wonde ne do bernde neddo on tigi nde yeway e ko wiyete miji tagol kon e andi tugongol ko no sabanede ma e hendagol kon ko tawata ko bele nduruji welaydi wonkiki dum don no anda ko hunde nde tawata walla ko piji di tawata ko waddi naydi welsindare ko hewaydi kadi nde wondeje sa yornugol bernde nden kanyum ma e humin dingol gite nden e odo gonga yonno nelano alayhi salatu wassalam ko wadi hasi tawi hawri be fewni en bella yamiri en wonde yen newi nyamete kanyum ma e njaram dan mana hara on tigi fejjintinal maaki ibnu adama hebbinali miran hay e goto bondo buri redu makko do be baafi do yona ibnu adama on caaje sedaaje darnaide keeci makko di hara o nyamali kanko on do jiyaado o fejjintina be maali si fere ala ko beetu ngo nyama o feccu redu makko dum tati wada feccere wonande nyamete o feccere wonande nyaram dan e feccere ka o waawata fuufude hara o bittaake elan ndo foko piji di tata ko hikmaji be maki wa fi sahih muslim anna hanzalata al-usaydi wa kana min kuttabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam nafaqa hanzalatu fa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma dhaka qala ya rasulallah nakunu indaka tudhakkiruna bin-nari wal-jannati hatta ka anna رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث أني نعرف سلون إمام مسلم واندي أولو أنزلة الحسيد كان بي حنزلة ياندي قو بفيرنا نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي نلانو حنزلة ونينا في جيجو نلانو اللاندي بكو فيهن عليه الصلاة والسلام be maaki ko tawde si be joodi ke takko nelaano ali salatu wassalam kanelaado waaji to do imanu mabbe on towa moddo kanelaado waaji to be no fiyite aljanna amma si tawbe ruttike be ari ka be ngureji mabbe din ka jawle mabbe den be ukkike be ko nande sifadi beeji wonay sabu haabe yejji takko duudi be terto ko be rumanni honno ko be jogitino ko yono mabbe bangini nun do ha gasi كسكتو دي حديث نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي ولكن يا حنظلة ساعة وساعة بماكي كو أيو حنظلة نجيكو بجانتنو كحديث بماكي سو لطري إيمان ونمي واجوري ونمتون ملايكا بيتيكي بأرينو بسلمينو ونمتون إيمانو ابن آدم كو سيدة سيدة ساعة قو جوا مؤية ساعة قو تيبو ساعة قو جوا بماكي دون دولا بيجيتات ورسي أبو سليمان الدارني الداراني بماكي إن النفس إذا جاعت وأتشت صفى القلب ورقه والإنام صفى القلب ورقه وإذا شبعت عمى القلب بماكي أبو سليمان الداراني بماكي استيوونكي كينكي ويلا ماكي دون ناما وفيون دون ساعدون بإرنين للابي صفى القلب ورقه berne nende la may moddande newo be maki amma si wonki kinki aroyi e harude non hande kadi gite berne nden e niwde woni fiwde humida be maki wa min hikami as-siyam an al-ghaniy ya'rifu bihi qadra ni'mati Allah 'alayhi bil-ghina haythu an'ama Allah 'alayhi bit-ta'ami wash-sharab wan-nikah وقد حرمها كثير من الخلق فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن نجي يا حكمة جدين كوركا دو tawde o do neddo aldudo o andi tay embere nema ko Allah subhanahu wa ta'ala nemini mako imorde e nyame teji kanyum may jaramji e ko nande mudum ko wadi non no anda wonde yimbe buyi be tawata kambe be hadama dum mana be dawama dum don be jonnaka on don nema kanko yetta Allah subhanahu wa ta'ala e dudum o jarna mo e hore ne wene nem o andi takade odo sitto makko mutata ko baso mutawata ko walo wonde wonde tawa ko taggi dum no wela tawa o daro no hande kadi o okka on don o wallito mo wanna mo sadaka o jonna mo cunci ko o suddira awra makko on o jonna mo nyameteji ko uddira hege makko nge be maki on do ko sabulu wadi sinelano alayhi salatu wassalam kambe be latino kambe burayno okkude yimbe be fu kono ko be burayno kadi okkude kambe ne lado sallallahu alayhi wasallam ko e sumaye si tawi jibrilu ari hauri e mabbe rewtini be qur'ana maki ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب نجي كان حكمة جين لو يعني جوجي تقول ونكي مورونكي نأكي نيدي نتواتكو نيدي لباني teppintinaki wadaki wonki dejuki kanyum may wurtagole hore wonki kintigi fiyoki waaw jugitaade yamiradi Allahu tabaaraka wa ta'ala ni wurtura e makki bima'ana wurtande kanyum may edole fi ha wonki kinki waawa jugitaade hore makki kanko neddo o jugito hande kaye e nyiwre mudun den walla bima'ana tugale mudun den hata wa hande kadi konko nyaawa non kanko neddanke on dum non newoto kadhalika o waawa wurtude non on aba kanyu wonki makko ki faade e ko moddani ki kon ene wende makko wa non non da wonki aslan ko yamiray ki ko boni si wanas jomi men tabaarak wa ta'ala ki o yurma kin e den wonki e di wonkeje e kanko neddo on mo duwa watude li o daro wonki makko kin hara o accitaale kiki wada kala ko kifala wanosi tay wari dunki hawkaybo ki bugo mo e hala ko yejini kanko ne danke on tawa hande kadi ko wonki makko kin kanko ne danke on woni ko arduto yeso makko amma no si o jogi tike ki kanko ne no on o wondire makki no haniri no o wiki faade e maratibuji din ki to way to wande molnande ona bake faade e din alhaliji dum oye bay na fore nde tata ko na fore mawnde be maki wa min hikami siyami kasru an-nafsi wal hadd min kibriya kibriyaha hatta takhba'a lil haqqi wa talina lil khalq fa inna ash-shabi'a war-riya wa mubasharata an-nisa'i yahmilu kullun minha ala al-ashr wal batri والعلو والتكبر على الخلق وعن الخلق وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصمه الله noji ay hikmaaji farlegol kaado korka helugol wonki kinge hore munu kanyum ma e wadugol dottede e hore ko ki mawnintinto ko mana tippintingol ki jaasina ki moya haaki newano tagudo on Allah tabaaraku wa ta'ala ki newano kadi gonga on haaki newano kadi tagore makko ne ko wadi non ko wiyete kon haarande e don ditande e soccagol e sonnaajo on ɗum ɗo no fawa wonki kin honnun gotun kala e ɗum ɗo no fawa wonki kin haa kiyana e honnun e tanaaji ɗin ko wiyete ko majjere kiyana e ellaaji ɗin e mawnintinanɗe ɗen e ɓurnitaare nden e bungugol ngol e dow gonga on kañumma e dow e tagore makko nden kanko Allah tabaraka wa ta'ala nonon ko sabanede ma tawde wonki kin fewɗo kakin hatonjini ɗon e piwum walla e piiji ɗin ki hilnoto moƴƴa fiyo ki hendo ɗin piiji ɗon amma noon so tawi kanko neɗɗanke on o ari e kiɗo wonki makko ki wawi yi'ude newanoki konko ki yi'i noon ki yi'ay hoore makki kanki wonki ki wonde ki fooli ki hendike ko ki ɗaɓɓaynoko ɗon hande kadi laatanto mo kanko neɗɗanke on noon ɗon welo welo ngo tata ko welo welo ñiñago sifa goɗɗo si tawi wonki makko kin jokkimo ha waɗugol zina o jokki ki jokkimo ha o waɗi ɗum ma wujjugol mako nandi sifaɗi piiji wonki makko ki welto weltare nde tawata ko wonayki sabu ha kanko neɗɗon o halko ko wiyete hiwaɗo ko ummo Allah subhanahu wa ta'ala hiwi ɓe maki wamin hikkami siyami annama jari yaddami tadiqu bisababil ju'i wal atash فتضيق مجاري الشيطان من البدن فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها ما كن نجيه حكمة جوادقل وإن كادو كوركا tawde dogirɗe kañum yiƴanɗa woni ɗaɗi ɗin kañum tigi ɗi ɓittay bimana si ɗi ɓitti ɗi faaɗi ɗum woni faaɗay dogande dogirɗe cheytan nden e andi cheytane on nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki o dogira e ɓandu neɗɗo o wano ƴiƴanɗa jindirta noon ka ɓandu neɗɗo o joni noon korka kam faaɗinay ɗin nokkeli ɗon kadi hara cheytan wata dogude e ɓandu makko ndu kanko neɗɗo on ko waɗi no faaɗi ɓe maki hande kadi e deƴira sabu korka kan waswasaji sheytane ɗin hela hande kadi kala ko yowodiri e fiyake koko wiyete belenduru tuuyo kañumma e tikkere e ko nandi sifaɗin piiji wasi nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki ko onu yusukaɓe kala e moɗon mo tawata o heeɓi taqa mana muɗum ko wawata wurnirde sonnajo o wonda e makko jonnita mo haqqeji makko ɗin arayyo o jumbu ko wannon ko ɗum ɓurata hippude gite ɗen ko ɗum kadi ɓurata renude farjo o ɓe maki kala noon mo tawata pellet o taganaka ɗum ɗon aray kanko ko fawimo koyo o hooru ɗum ɗon wonanay mo heedode e shahwu makko on muttafaqun alayh ɓe maki fa jaala kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe waɗi korka kan e heedode wonande bimana shahwu neɗɗo on ka sengo mbaldi e hedde sonnajo on kanko neɗɗo on ɗum ɗon wonanay mo ɗum kañuma e helugol kadi kañum shahwu makko on tigi e maki womin hikami siyami ma yatarattabu alayhi min alfawa'id asihiyya allati tahsulu bi taqlili ta'ami wa irahati jahaz alhadmi li muddatin muayyanatin وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك فما أعظم حكمة الله وأبلغها وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها ɓe maki no jeeya e kañum hikmaji ɗin ɗon kadi konko yowodiri e nafooreji cellal yankoji ɗin ko heɓoto kon si tawi neɗɗo on fanɗini ñamete on e jaram ɗan o fowtinayi hande kadi e ndeɗo aynare makko eru dumunde mo tawata ko dumunde happaɗo ɗum wonay saabu ha ido piji di tata ko mana ko ko wonta e bandu makko nu gila piji di tata ko tuude wonayde der tonne tata ko lorray dum bandu dum e hore mudu dum no fu waway hosade waway yaltude e bandu makko nu bandu dum dum hento hande kari yeru ko wonno ko kander aynare e piji di tata ko piji heccilu di ko nande si tari peji aynara de waway wadde din donno di hani wonirde non e bandu non insha Allah be maki e ko honno buri mawnude hikma Allah tabaaraku wa ta'ala on kawe mawnu gol hikma makko on kanko Allah mana kawe e yottagol hikma makko on em landiti kadi ay no foko kawagol kawe nafore sharia di makko din kanko Allah wonande tagore nden e moddugol dido shariaaji makko be maki allahumma faqihna fi dinik allah fami men e kado dina ma da wa alhinna ma'rifata asrari shari'atik annina men kadi longina men andugol dido ko gundoji sharia ma da on wa aslih lana shu'una dinina wa dunyana moddinana men kadi fiya ko jiddina men kan e aduna men waghfir lana hafurana men wali walidina e jibin do men den wali jami'il muslimin eden dangal jurbe be wadiradum bi rahmatika yumene madalen ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.